चलिए तफसीर देखते हैं बिनी आयत की। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अर्रिजालु कवामून अलन निसाई बिमा फद्दल अल्लाह बादहुम अला बादिम वबिमा अनफकू मिन अम्वालिहिम फस्सालिहातु क़ानितातुन हाफिज़ातुन लिल गैब बिमा हफिज़ अल्लाह واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی اور اس بنا پر کہ مرد نے اپنے مال خرچ کیے۔ پس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما برداری کرنے والی، ان سے پیچھے نگہبانی کرنے والی اللہ کی حفاظت سے، اور جن عورتوں سے تم کو سرکشی کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ اور ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو سزا دو، بس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف الزام کی راہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے، بہت بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے کھڑا کرو، اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت کر دے گا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا خبردار ہے۔ یہ تھی آیت نمبر 34 اور 35، یعنی 34 اور 35۔ ان آیات میں قابل توجہ باتوں کو ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز تو الرجال، مرد کی بات کی گئی۔ پھر دوسری چیز اس میں مرد کے قوام ہونے کی بات کی گئی، ہم اس کی حقیقت کو دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد قوام ہونے کی وجہ بتائی گئی، توجیہ بیان کی گئی۔ وہ دو وجوہات ہیں، کیا؟ ایک جسمانی برتری جو اللہ نے خود ہی ان کو دی بما فضل اللہ، اور دوسری جو خود ان کی اپنی اختیار کردہ بھی ہوتی ہے، اللہ توفیق دیتا ہے لیکن جو جتنا اس چیز میں آگے بڑھتا ہے اتنا اس مرد کا اپنے گھر پہ روب اور قابو اور اختیار زیادہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ ہم اس کی حقیقت دیکھیں گے کہ کیا عورت اپنے گھر پہ خرچ کر کے زیادہ خوش ہوتی ہے یا مرد اپنے مال میں سے گھر پہ، گھر والوں پہ خرچ کر کے زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ دوسری قابل توجہ بات ہے اس میں عورت کی خوبیاں۔ فالصالحات سے لے کے حافظات تک تین مرحلے ہیں، ایک سے دوسرا مرحلہ، دوسرے سے تیسرا مرحلہ آسان ہوتا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے۔ پھر تیسری چیز اس میں ہے واللاتی تخافون نشوزہن۔ عورت کی طبیعت میں بگاڑ آ گیا، کچھ ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے ہیں۔ ابتدا میں تو دونوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کی بات کی گئی، لیکن ہمیشہ ہی بات موافق نہیں رہتی۔ ہر مرد قوام نہیں بنتا اور ہر عورت صالحہ، قانتہ اور حافظہ نہیں ہوتی۔ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے، کوئی ایسا بے جوڑ رشتہ بن جائے تو کیا کیا جائے؟ ایکسیپشنل کیس کیا ہے؟ ہم وہ دیکھیں گے کہ بگڑی ہوئی عورت کی اصلاح کے کیا طریقے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کو توڑنے سے بچانے کے لیے اسلام نے کیا راستے بتائے ہیں۔ تو تیسری چیز ہم اس میں یہی دیکھیں گے کہ ایک عورت میں اگر بگاڑ ہو، شوہر شریف ہیں، نیک ہیں، لیکن ایسی عورت نکاح میں آ گئی کہ جس کے مزاج میں بگاڑ ہے، تو وہ عورت کیا کرے؟ اور ان باتوں کو سنتے ہوئے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزاری کے جذبات بھی رکھنے ہیں کہ اس نے اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری ہدایت کے لیے قرآن پاک میں کھول کے رکھ دیں تاکہ کوئی بھی رہنمائی سے محروم نہ رہ جائے. اور پھر چوتھی بات ہم اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا یہاں آنا کہ ان اللہ کان علیاً کبیرہ, کہ اللہ تعالیٰ بلند بھی ہے اور بڑا بھی ہے. اور پھر اگلی آیت جب شروع ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بھی توجہ طلب پوائنٹس جو ہے وہ سامنے رکھے جائیں گے. پہلے ہم دیکھیں گے ان آیات کی شان نزول. اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہنے لگیں کہ میرے شوہر نے مجھے مارا ہے, یعنی شوہر نے تھپڑ مارا. بیوی بھی قصاص مانگنے کے لیے آئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کے خیال سے اور اسلام کے اندر ہر ایک کی عزت اور عزت نفس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے کہا کہ تم بھی اس کو مار لو. ایسے ہی ہوتا ہے نا, کوئی تمہارے سے برائی کرتا ہے تو تم بھی اس کا جواب دے لو. لیکن اس سے پہلے کہ وہ عورت وہاں سے جاتی, اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اب عورت نہیں مار سکتی. کئی روایات تین چار مختلف طریقوں سے ملتی ہیں کہ عورت کو مارنے کی اجازت نہیں دی گئی. بظاہر تو یہ ایک ظلم لگتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت کو مرد پہ ہاتھ اٹھانے سے روک کر عورت کو مزید مار کھانے سے بچا لیا گیا. علامہ سیوطی اسباب النزول میں تفصیل سے یہ روایات لاتے ہیں, لیکن ہم ان کی روشنی میں دیکھیں گے کہ عورت اور مرد کے تعلقات کے اندر کیا بات ہونی چاہیے, کیونکہ جب تک بات سمجھ نہیں آتی تب تک مانی بھی نہیں جاتی. اور آج کے دور میں سب سے زیادہ جو بگاڑ ہے وہ خاندانی نظام میں ہے. اسلام نے ایک خوبصورت نظام دیا تھا لیکن آج ہم نے اسی کو توڑ دیا اور اس کی وجہ سے ہم اس مشکل میں پڑ گئے کہ بہت ہی زیادہ چاروں طرف بگاڑ ہی بگاڑ دکھتا ہے. تو پہلی بات ہم دیکھیں گے کہ ان آیت میں شوہر اور بیوی کے معاملات کے اندر اتنی تفصیل سے بات کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, کیا وجہ ہے کہ اس معاملے کو اتنا کھول کے بیان کیا جائے. تو اس کے لیے ذہن میں رکھیے گا کہ ہر معاشرے میں مختلف چیزیں پروڈیوس کرنے کے لیے مختلف فیکٹریز ہوتی ہیں. مثلا کوئی فیکٹری جوتے بناتی ہے کیونکہ جوتے اہم ہیں. اگر کسی معاشرے میں رہنے والوں کے پاس جوتے نہیں ہوں گے تو بات نہیں بن سکے گی. اسی طرح کچھ فیکٹریز کپڑے بناتی ہیں, کچھ برتن بناتی ہیں, کچھ کرسیاں میز. ایک ایک چیز کو تصور میں رکھیں, ہر مل فیکٹری ورک شاپ کوئی یونٹ کچھ نہ کچھ پروڈیوس کرتا ہے اور ہر چیز دوسری سے مختلف بھی ہوتی ہے. کچھ بہت اہم ہے, کچھ کم اہم ہے, کچھ کے بغیر گزارا نہیں, کچھ کے بغیر گزارا ہو جاتا ہے. کچھ چیزیں جن کا آلٹرنیٹ موجود ہے اور کچھ کا آلٹرنیٹ نہیں ہوتا. لیکن یہاں یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں وہ سب کی سب انسان کے لیے بنتی ہیں, لیکن معاشرے کا ایک ایسا ادارہ, ایک ایسا انسٹیٹیوٹ, ایک ایسی فیکٹری جہاں انسان پروڈیوس ہوتے ہیں اس کو خاندان کہتے ہیں, فیملی سسٹم. اسلام میں نکاح کے بغیر بچے کا تصور نہیں ہے اور نکاح سے جو ادارہ قائم ہوتا ہے اس کو خاندان کہتے ہیں. اس لیے خاندانی زندگی کی اصلاح کے لیے اسلام نے بہت بات کی اور خاص طور پہ سورۃ النساء میں تو بہت ہی بات کی گئی. امید ہے کہ وجہ سمجھ آ چکی ہوگی کہ وہ ادارہ جہاں بچے پیدا ہوں, جہاں سے نسل انسانی نے وجود لینا تھا, پھر اس کی اصلاح کی کتنی ضرورت تھی. اور چیزوں کے تو آلٹرنیٹ ہو سکتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ اسلام نے نکاح کے بغیر کوئی آلٹرنیٹ نہیں دیا کہ جس سے خاندان کا وجود آئے. اس کے لیے عورت اور مرد, ایک مرد ایک عورت. بعض حالات میں ایک سے زیادہ عورتوں کو جو اجازت دی گئی لیکن عمومی طور پہ ایک عورت اور ایک مرد کا تعلق قائم ہوتا ہے جس کی وجہ سے پھر ایک یونٹ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کچھ عرصے میں وہاں ایک نیا فرد جنم لیتا ہے اور اس طرح سے ایک یونٹ انسانوں کو پروڈیوس کرتا ہے. اگر یہ فیکٹری خراب ہو, گھر کی فیکٹری خراب ہو جائے, تو پروڈیوس ہونے والا جو مٹیریل ہے وہ درست نہیں ہوتا. دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر شوہر اور بیوی کے بیچ میں موافقت نہ ہو, وہ ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن نہ کریں, تو اس گھر سے جو بچے پروڈیوس ہوں گے وہ بچے نارمل بچے نہیں ہوں گے. ان کے اندر کمیاں رہ جائیں گی, وہ سائیکلوجیکلی ایموشنلی پسے ہوئے بچے ہوں گے. کل بڑے ہو کے وہ اپنا رول پلے نہیں کر سکیں گے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نسل کے بگاڑ اور آنے والی نسلوں کو قلات کا شکار ہونے سے بچانے کے لیے ہمیں خاندانی زندگی کے اصلاح کی ساری ہی باتیں بتا دیں, جس میں سے پہلی بات کیا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء, مرد گھر کا قوام ہے, بڑا ہے. مرد کی ذمہ داری گھر میں کیسے ہے, یا مرد ایک گھر کے اندر کیا بنتا ہے؟ قوام. اب لفظ قوام اتنا مبالغے کا صیغہ ہے, اس میں اتنی مبالغے کی بات ہے, اور اس لفظ کے اندر یعنی اتنے معنی پائے جاتے ہیں کہ اردو کا کوئی ایک لفظ جو ہے اس کا حق نہیں ادا کر سکتا. اگر آپ اس کو محافظ کہہ لیں گے تو منتظم نہیں بنے گا, منتظم کہہ لیں گے تو معاملہ چلانے والا نہیں بنے گا. یہاں وہ لفظی وضاحت کو ذہن میں رکھیے گا جو شروع میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھی, کہ لفظ قوام کے اندر چار کاموں کی ضرورت ہے. اگر ریوائز کروا دوں تو پھر آپ اب اس کو قوام کو ایک مرد کا اپنے گھر میں کیا کردار ہے اس کی روشنی میں سمجھ سکیں گے. وہ شخص جو کسی نظام کے معاملات کو درست انداز میں چلائے, تو پہلی ذمہ داری جو اسلام نے مرد کے کندھوں پہ ڈالی وہ کیا ہے؟ کہ وہ گھر کے معاملات کو درست انداز میں چلائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو اپر ہینڈ دیا. مشورہ دونوں طرف سے ہوگا, کوششیں دونوں طرف ہوں گی, لیکن آخری فیصلہ مرد کا مانا جائے گا. جہاں فیصلے اور معاملات عورتوں کے ہاتھ میں آتے ہیں, وہ کوئی قوم ہو, کوئی فرد ہو, کوئی ملت ہو یا کوئی خاندان ہو, وہ فلاح نہیں پا سکتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پہ مرد کو کچھ ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ جس کی وجہ سے ڈیسیژن لینے آسان ہوتے ہیں, معاملہ فہم ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ یہ بہت سارے بڑے بڑے چیلنجز کو قبول کر کے اپنے اوپر بوجھ لیے بغیر سہولت کے ساتھ گھر کا نظام چلا سکتے ہیں. اس کے برعکس عورت کے اندر نرمی ہوتی ہے. عورت بہت جذباتی ہے, ایموشنل ہے, نرم مزاج ہوتی ہے, وہ کبھی بھی پریشر نہیں لے سکتی. اسی لیے آپ دیکھیں کہ عورتیں ایک خاص حد تک تو چل پڑتی ہیں, لیکن جب ایک عورت کے کندھوں پہ مرد والی ذمہ داریاں بھی ڈال دی جائیں تو بہت جلدی تھکنے لگتی ہے, اس کے مزاج میں چڑچڑا پن آنے لگتا ہے, وہ گھبرانے لگتی ہے, اس کو مشکل لگتی ہے کہ میں ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کروں. پھر آپ دیکھیے کہ عورتیں اٹھتے بیٹھتے شکوے کرتی ہیں, میں کیا کروں, میرے بغیر تو گھر چلتا ہی نہیں, مجھے تو سارے یا سب نے بس پکڑ لیا, سب مجھے یوز کرتے ہیں, میرے بغیر تو کوئی ہلتا نہیں. اگر شروع میں یہ باتیں اچھی بھی لگے نا, لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر یہ چیزیں بوجھ لگنے لگتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے الرجال قوامون علی النساء کہہ کے عورت کے کندھے ہلکے کر دیے اور مرد کے کندھوں پہ ذمہ داری کا بوجھ ڈال دیا, کہ دیکھو تم جس عورت کی کو اپنی زندگی میں لے کے آئے ہو, جس کو تم نے اپنے لیے حلال قرار دیا ہے, تو پھر تمہیں اس کی ضروریات بھی پوری کرنی ہے. اس لیے فرمایا کہ مرد کون ہوگا؟ قوام ہوگا. پھر اگلی باتیں بھی دیکھتے جائیے, نگہبانی اور حفاظت کی باتیں کی تھیں, تو آپ دیکھیے کہ جتنا مرد اسٹرانگ ہو سکتا ہے وہ عورت نہیں ہو سکتی. ایک اکیلا مرد تو رات کے اندھیرے میں گھر میں رہ سکتا ہے, لیکن اکیلی عورت رات کو اگر رہ بھی جائے گی تو وہ جاگتی رہے گی. پتہ بھی ہلے گا تو اس کو لگے گا کہ کوئی باہر ہے, پردہ بھی ہلے گا تو اس کو لگے گا کہ پیچھے کوئی چھپ کے بیٹھا ہوا ہے. خدا نخواستہ رات کے وقت میں چور آ جائے تو مرد تو ہو سکتا ہے کہ مقابلہ کر لے, لیکن عورت ہو سکتا ہے اس کو وہ چیزیں بھی بتا دے جو اس کو بتانے کی نہیں تھیں. تو بات کیا ہے کہ ذمہ داری حفاظت مرد کا ذمہ ہے. تیسری چیز حفاظت تھی اور چوتھی تھی ضروریات. ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بات بتا دی کیا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. مرد مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں, عورت کو خرچ کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, ذمہ داری نہیں دی. مرد کماتے ہیں, اسی لیے آپ دیکھیے کہ مرد ہزاروں بھی خرچ کرتے ہیں تو کبھی شکوہ نہیں کرتے دیکھے گئے. انہوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں وہ ہمارے گھر والوں کا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ عموماً جو مرد ہوتے ہیں وہ 80-90% آف ان کی جو انکم ہوتی ہے اس کو گھر والوں پہ لگاتے ہیں, بیوی پہ لگاتے ہیں, بچوں پہ لگاتے ہیں, اور کبھی بھی شکوہ نہیں کرتے دکھتے الا ماشاء اللہ. ایکسیپشنل کیسز ہر جگہ ہوں گی, اور اگر عورت کے مزاج میں کوئی کمی آتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ کہ عورت اپنے مزاج میں تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے اس کو. اگر کوئی حقیقی مرد ہے نا تو اس کو گھر پہ گھر والوں پہ خرچ کر کے خوشی ہوگی, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مقام رکھا ہے کہ جس کو پانے میں وہ خوشی محسوس کرتا ہے. تو لہٰذا الرجال قوامون علی النساء, اللہ نے مردوں کو قوام بنایا. سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ کیوں قوام بنایا, کیا اس کے بغیر گزارا نہیں ہوتا؟ تو آپ دیکھیے کہ جہاں مختلف مزاج کے لوگ رہتے ہیں نا وہاں اختلافات ہوں گے, اور جہاں اختلاف ہوتے ہیں وہاں ہر بندہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتا ہے. تو لہٰذا کسی ایک کو ضرور ہی اتھارٹی دے دینی چاہیے کہ جہاں پھر بات نہ بنے تو پھر کسی ایک کی بات کو دوسرا بھی مان لے. اگر قوام نہ بنایا جاتا گھر سے کسی کو تو پھر ایک ہی حل رہ جاتا, اور وہ کیا تھا کہ باہر کا قوام ہو. تو پھر تو ہر وقت گھر میں یا تو پولیس موجود ہوتی یا خاندان کے کچھ بڑے ہوتے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنا کے گھر کے معاملے کو گھر میں رکھا. گھر کی باتیں باہر نہ جانے دو, آپس کے جھگڑوں کو باہر نہ لے جاؤ. تھوڑی تھوڑی توتو میں ہو گئی, اختلاف رائے ہو گیا, مل کے سمجھ لو, سوچ سمجھ سے بات کرو, پھر آخری بات کو سمجھ لو, جس میں بہتری ہے اس کو کر لو. قوام بنانا لازم ہوتا ہے, اس کے بغیر معاشرتی زندگی چلتی نہیں ہے. لیکن یہاں یاد رکھیے گا کہ مرد قوام ہے, حاکم نہیں, کیونکہ حاکم تو اللہ کی ذات ہے. آج کے دور میں اس سسٹم کو دو طرح سے پامال کیا گیا. ایک طرف تو اس کو قوام بھی نہ مانا گیا, اور عورت برابری کے نام پہ اس کے برابر کھڑی ہو گئی, اور جب تک وہ بھی اس کا نام لے کے تو تکار نہ کرے بے تکلفی نہیں دیکھی جاتی. اور دوسری طرف مرد کو مجازی خدا کہہ کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا گیا. تو یاد رکھیے کہ یہ دونوں باتیں زیادتی ہیں. اصل مالک اللہ ہے, اصل حکم اللہ کا چلے گا. لا تعت لی مخلوق ان فی معصیت الخالق, جس میں خالق کی نافرمانی ہو اس میں سے مخلوق کی کوئی بات نہیں سنی جائے گی. یہ سچ ہے, لیکن شوہر کا اگر درجہ ہے تو اللہ کے حکموں کے اندر رہتے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ شوہر کو اب قوام بنا دیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ حاکم بن گیا, کیونکہ قوام کے آگے لفظ اللہ آ رہا ہے. اور جب بھی کبھی قوام کا صلہ اللہ ہو, اللہ کہتے ہیں اوپر اور صلہ کہتے ہیں اسے اگلے لفظ کو, تو پھر اس میں حاکمیت کی بجائے ذمہ داری کا احساس پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ گھر کو ایک ریاست, ایک ملک, ایک کنگڈم سے تشبیہ دیتے ہیں. عورت کو ملکہ بنا دیا, شہزادی بنا دیا, اور مرد کو نگران بنا دیا. کتنا پیارا نظام دیا, اس لیے کہ جب کوئی سفر کرے تب بھی کہا کہ کوئی ایک دوسرے کو بڑا بنا لے. اگر تین لوگ سفر کر رہے ہیں تو تین میں سے کسی ایک کو بڑا مان لو, کہ اگر کہیں اختلاف ہوا تو اس کو اس کی بات مانی جائے گی, اور اگر دو ہو تو بھی ایک کو. اسی لیے گھر کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رکھوا دیا کہ مرد کو گھر کا بڑا بنا لو. لیکن وہ ذات اللہ ہی کی ذات ہے جس کے آگے دونوں کو کھڑے ہونا ہے. ضروریات تو پوری کرو گے, ذمہ داریوں کو تو نبھاؤ گے, لیکن ہر چیز اللہ کے حکموں کے اندر رہتے ہوئے. دو وجوہات دی گئیں مرد کو قوام بنانے کی, کیا؟ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ, اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، بزرگی دی، بڑا مایا بڑا بنایا. یہ پہلی وجہ ہے. آپ اس پہ ایک چھوٹا سا نمبر ون لکھ لیں، اے لکھ لیں، کچھ بھی لکھ لیں، بات واضح ہو جائے گی کہ مرد کو قوام بنانے کی وجہ کیا ہے، فضیلت دی گئی. اب لفظ فضیلت کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ جب تک لفظوں کو صحیح طرح سے سمجھتے نہیں اس کا حق ادا نہیں ہوتا اور غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں. خاص طور پہ فضیلت سے ہمارے ہاں ایک لفظ آتا ہے بزرگی کا، بڑائی کا، تو یہاں فضیلت سے مراد بزرگی نہیں ہے، اس سے مراد ہیں خصوصیات، قوتیں. اس سے مراد شرف، کرامت اور عزت نہیں ہے، فرق ہے. دیکھیے لفظ بدلیں گے نا تو مزاج بدل جائے گا. جب ہم یہ کہتے ہیں نا، ہاں جی اللہ نے مرد کو فضیلت دی، اور فضیلت کو ہم اردو کا فضل سمجھتے ہیں، بہت بڑا بن گیا، بڑی فضیلت ہے، پریفرنس دے دی اس کو، زیادہ دے دیا، عورت کو کم دے دیا، تو بات نہیں بنتی. فضیلت کیا ہے؟ خصوصیات، قوتیں، اللہ کی دی ہوئی ہیں. شرف اور کرامت کے معنوں میں نہیں ہے، کیونکہ شرف اور کرامت دوسروں کی طرف سے ملتا ہے، خصوصیات اور قوتیں انسان اپنی محنت سے حاصل کرتا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ شرف ملے یا کرامت ملے، کسی کے اندر کوئی خوبی ہے یا قوت ہے، دی سب رب نے ہی ہے، اس لیے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا لازم ہے. ان آیتوں کو سنتے ہوئے اس چیز کو کبھی نہیں بھولنا کہ اصل عزت اس کی ہے جس کو رب عزت دے، بڑا وہ ہے جس کو رب بڑا بنائے. جب ہم اللہ کے لیے کام کرتے ہیں نا تو ہمارے اندر اخلاص آتا ہے، پھر ہمارے کام کے اندر کوالٹی پیدا ہوتی ہے، پھر ہم خوبیوں کے ساتھ وہ کام کو کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ کہ پتہ ہے کہ وہ ذات دیکھ رہی ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. پھر انسان ایک ایسی زندگی نہیں گزارتا کہ جس میں کسی کی جواب دہی کا خیال ہی نہ ہو، اور اس کے برعکس جب انسان لوگوں کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا تو پھر اس کے اندر کھوٹ آتا ہے، پھر وہ دوغلا پن رکھتا ہے، پھر وہ دوسروں کے سامنے تو بیوی کو جی جی کہے گا اور اکیلے میں اس کو جانوروں سے بدتر سلوک کرے گا اس کے ساتھ، پھر قول اور فعل میں تضاد آتا ہے. یہاں بھی ما فضل اللہ بعدہم علی بعد، اللہ کا لفظ بیچ میں آ گیا کہ دیکھو مردو، تمہیں میں نے بڑائی تو دی ہے لیکن یہ تمہیں کچھ صلاحیتیں زیادہ دے کے، تمہیں کچھ قوتیں زیادہ دے کے، تمہیں جسمانی طاقت زیادہ دی، تمہارا قد کاٹ جسم مضبوط بنا دیا، بس یہ ہے فضیلت. اس سے مراد کو عزت نہ سمجھنا، کرو کچھ نہ اور بیٹھ کے روب ڈالنا، یہ تمہاری عادت نہ ہو جائے. اور یہ حقوق اور فرائض کا توازن قائم رہ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے لیے یہ ساری کوششیں نہ ہوں. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں سے کھوٹ نکل جائے تو لوگوں کی پرواہ چھوڑنی پڑے گی. کون کیا کہتا ہے اس کی پرواہ سے زیادہ اس بات کی فکر کرنی ہے کہ میرا رب کیا کرتا ہے، رب کیا چاہتا ہے. اخلاص چاہتے ہیں تو رب کی نظروں کو اپنے اوپر محسوس کر لیں. تو لہٰذا بما فضل اللہ بعدہم علی بعد میں مرد کی کچھ خصوصیات کا ذکر ہے، کچھ طاقت کا ذکر ہے، زیادہ چل سکتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے باڈی وائز، قوت فیصلہ زیادہ ہوتی ہے بعض اوقات، ڈرتا نہیں ہے، گھبراتا نہیں ہے. اس کے برعکس عورت تھوڑی کمزور ہوتی ہے. اور دوسری وجہ، وہ بما انفقوا من اموالہم، اپنے مال میں سے خرچ کرتا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرد کو قوام کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ مرد خاندان کی نگرانی کرتا ہے، اس کی ضروریات کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، ان کی کفالت کرتا ہے، خاندان کے ٹیڑھے معاملات کو درست کرتا ہے. اور جو مرد یہ کام کرے گا پھر ایس اس کی بیوی پہ فرض ہے کہ ایسے شوہر کی عزت کرے، اس کی بات مانے اور اس کے آگے فرما برداری کے ساتھ رہے. اور اگر کوئی مرد یہ کام نہ کرے تو پھر بیوی کیا کرے؟ اس کے لیے پھر بیوی کو بتا دیا کہ تمہاری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، پہلے وہ پوری کر لو، تمہارا بھی ایک رول ہے اس کو ادا کرو، اور مرد کو پھر اللہ کے معاملے پہ ڈال دو. تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرو گی تو تم سے رب پوچھے گا، اسی طرح اگر مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو رب اس سے بھی پوچھے گا۔